Og da vi kommet frem til vår faste post, Dyr I drift, hvor vi denne gang ikke skal presentere et enkelt dyr som vi pleier, men faktisk en hel drift. Alias Knag har nemlig startet med dyredrift, nærmere bestemt åpnet en dyrebutikk I Oslo, der vi nylig besøkte ham. Og mens vi gjør klar det opptaket, spiller vi vår kjenningstrudlutt. Hei, Alias. Ja, det var da et ufyselig vær ute I dag. Ja, men vi har en fin en her inne. Vær? Ja, jeg holder på å dressere den nå, skjønner du. Dressere? Hvordan gjør du det da, du? Jeg setter på en alpelue og sier, vær berett. Ja vel, men du, Alias, hvordan har det så egentlig at du har startet dyreforretningen, du? Jeg har bare tatt konsekvensen av de dårlige tidene, vet du. De dårlige tidene? Ja, vi har jo dyrtid, ikke sant? Jo, men du får vise meg litt omkring her da. Hva det dyret der, for eksempel? Du, det en burugle, men den egentlig uglesett, altså. Den uglesett? Ja, jeg kjøpte en hobbyforretning, skjønner du. Sånn, bygg din egen ugle. Ja vel, men du, den lille rare der borte da? Det en gresshingst. En gresshingst? Ja, dessverre det ingen som interessert I gresshopper lenger, vet du. Alt for vanlig med det. Men du, Alias, jeg synes jeg har hørt noe som kvitter I lommen din, hva det? Oh, ja, det en vanlig lommelerke, det. Oh, ja, sånt å ha I vestlommen, ja. Ja, man kan ha den der også, men jeg pleier å ha den I østlommen, ja. Men du har jo mange andre fugler der også. Den ørnen der borte, for eksempel, hva gjør den? Ørnen? Ørnen selger 68, kjøper 65, omsatt 66,5. Ja, vel, men den grisen der borte da? Grisen selger 23, kjøper... Nei, ikke den grisen, Alias. Å, du mener den gamle grisen I hjørnet der borte? Ja, nei, de en kunde, det. Ja, vel, men du, det svære rommet jeg så her ved siden av, hva det for noe egentlig? Du, det ankomsthallen, det. Ankomsthall? Hva skal du med det? Ja, det den eneste måten jeg kan få endene til å møtes på, da. Ja, der ser jeg riktig. Du ser du har en maleri av en and på veggen der, ja. Ja, du, det en andakt. En andakt? På veggen? Ja, du ser vel at det en naken and? Jo, men den grisen der borte, den I hvert fall ikke naken. Den har jo til og med full uniform. Ja, det purken min, du snakker om å ha dyrt svin I kosten, du. Å, hva får han å spise da? Perle vel, den heldige grisen. Men bli med bort her og se på museet mitt. Museet? Ja, det der jeg har mine 9 muser, vet du. De 9 muser? Ja, 5 hannmus og 4 humus. Ja, men jeg ser at en av dem holder på å leke med en liten lus. Ja, de det italienske, vet du. De uatskillelige. Remus og Romulus. Ja, du har ikke noe flere muser da? Jo, vi hadde en annen type, men de utsolgt nå, vet du. For det jo like før 17. mai, ikke sant? Å ja, hva slags mus var det da? Flaggemus vel. Men ja. Du, bli med bort til akvariet her, så skal jeg vise deg noe rart. Det der? Nei, det under bordet først. Hvorfor I all verden har du et akvarium stående under bordet? Det har en spesiell fisk der, skjønner, som ikke vil spise hvis den ikke får alt under bordet. Å, hvorfor ikke det? Det en bolighai. Ja vel, men du, kanskje vi kan se litt på det andre akvariet? Just, der en liten fisk som ligger og flyter med buken I været, er den død eller? Nei, den bare hviler der, slapp fisken, eller? Ikke rønn, ikke rønn! Nei, det kanskje ikke så bra å ta på dem, nei. Den der borte kan du ta på. Å, hvorfor det? Jo, det en plukkfisk, vet du. Men du, ser du den ålen der? Ja. Ja, den fant jeg faktisk inne I en av markene våre. Hva slags mark da? En telemark, og det sannelig ikke ofte man finner ål I telemark. Telemark? Ja, den lille som ligger der borte. Jeg gravde den opp under teleløsningen vår, skjønner du. Den forresten ikke helt frisk, stakkaren. Åh, hva som følger den da? Den har fått sånn forferdelig televerk. Ja, men du, Alias, du har hørt du skal ha en masse andre krypter her også, ja. Slanger og greier. Ja, de har jeg her borte, de. I den kassen her, for eksempel, har jeg 2 ormer. Se det, ja. Ja, den ene en hundorm som jeg kaller for Olsen. Hvorfor det, du? Jo, fordi jeg kaller den andre for Guttorm Hansen. Ja, vel, men du, den lille korte der, da? Ja, de røde orm, det. Røde orm? Ja, det en gammel bokorm skrevet av Franske Bengtsson. Franske Bengtsson? Jeg trodde han var svensk, jeg. Men du, den lange ormen der, da? Den lange der, det ikke noe orm det hele tatt. Du ser vel at det et vikingskip, ja, men den jo enorm. Ja, det bare på grunn av størrelsen, vet du. Ja, men du har vel en del slanger der også, har du ikke det? Just da, vi har klapperslange, pyton, anaconda, analovinda, brilleslange, hageslange, andeslange, ja, men du, den som ligger på sofaen der borte, var det? Nei, det ikke noe slange, det amerikaner som lager dem, du. Lager han slanger? Ja, han ferdig utdannet boa konstruktor. Ja, men du, til slutt, Alias, det ikke en giraff du har der borte? Å, du mener gamle Omar, det en engelsk giraff, det. En engelsk giraff? Det finnes vel ikke giraffer I England, vel? Yes, har du ikke hørt om giraffen I Nottingham, eller? Og som avslutning på vår serie Bare et lite øreblikk, synger Alias Knag med Stavanger Ensemble. Jeg vet ikke når jeg skal komme inn, jeg vet ikke. Ta det med ro, jeg skal si fra når du skal komme inn. Bare vær klar nå. Ok. Nå! Du, nei. Bare vent. Du ikke vant til å synge med stort orkester, vet du? Nei, bare hør på meg, nå skal jeg si fra akkurat når du skal inn. Ja, ok. Nå! Du skremte meg, du! Konsentrere deg nå, da. Har du ikke brevkurset dette, da? Jo, jeg har det. Nå! Det nei, altså, hva? Takk den svar, eller ikke den, tror jeg. Ja, hør godt etter nå. Jeg skal si fra. Nå! Ja. Det det. Nei. Jeg klarer ikke det. Skal ta meg sammen nå. Nei. det ganska bra. Det är inte många öreblick som men musiken stoppar ju. Ja, den är slut, du kommer in för sent, du vet du. Ja, men får jag prova bara en gång till då? Nej, det får du. Jo jo jo. Okej okay, då. Ja, nu behöver du inte sifra igen, nu ska jag klara allt samma själv alltså. Men kom ikke og fortell meg at musikken slutt allerede nå? Nei, nå programmet slutt nå.